Godzina za 15:03. Witam zespół z Górzej Apaczy. To już wasza trzecia płyta. Chciałem was o coś zapytać. Ciężka sprawa, no ale zacznijmy. Tak. Na wstępie zapytam, dlaczego nazwa Wzgórze? Nie będę odpowiadał na to pytanie dłużej. Co z Radoskurem? To kolejne pytanie. VLTO, tematyki znamie. Nie kupisz tego w bramie, nie. To zasilanie. Okazjonalnie z obniżką na gramie. ZGORZD i VLTO. Osobno czy razem? Czytaj Agro. Co to jest agro? Możecie wytłumaczyć? Tak, jasne człowieku, agro to Wzgórze ja patrzy. To VLTO i kilku naszych ludzi. Po trójnym wydaniu hip-hop nigdy się nie znudzi. Dla kogo i kiedy kolejna płyta? Trzy. Niebawem. Kto wyda? Nie wnikaj, bo nie trza, na pewno nie. Bo nie trza, Wzgórza tam nie trza. Zadasz mi pytanie, byle było sensem. Uważaj o co pytasz. Głupi nie jestem. To nie hip-hop czarnych, tylko styl polarny. Jesteśmy biali i to jest normalne. Zadasz mi pytanie, byle było sensem. Uważaj o co pytasz. Głupi nie jestem. To nie hip-hop czarnych, tylko styl polarny. Jesteśmy biali i to jest normalne. To jest normalne i to jest normalne. Opiszcie w skrócie styl swojej muzyki. Dla siebie, dla pieniędzy i naszej publiki. To nie hip-hop czarnych, tylko styl polarny. Jesteśmy biali i to jest normalne. Czy w Polsce zaistniała już hip-hop scena? Na pewno 10 osób doszło do porozumienia. Szacunek dla Trzycha, Molestyk, Mistyka. VLT, dzięki za wsparcie przy płytach. Dla edytoriału i Jan Mariana. Dla numera raz i załogi Gana. Ja, Jonasz, 3X i 44. Bożujce, Sektor i Finkadeli. Wielu przedstawicieli hip-hopowej sceny. Nie czas na oceny i na porównania. Każdy przecież ma swój styl rymowania. Co sądzisz o środkach do stymulowania? Temat na zawsze jest tematem, służy do jarania. Nie za 30 kupię grama. Imprezy po koncertach często? No jasne, najbardziej hardkorowy pokój to 515. Imprezy bankowo i jest młodzieżowo. Szczegółów tego zajścia niestety nie pamiętam. Straciłem rachubę w kieliszkach i skrętach. Tak się bawi w górze. YP3 pamiętaj. Muzyka to hobby, praca czy relaks? Powiedz, czy zarabiasz dużo kasy teraz? Dwie płyty i spółdział w kilku innych numerach. Ale kasy nie ma, nie. To wypowiedź szczera. To co myślisz o nas, nic tu nie pozmienia. Wzgórze ja patrzę, sprawa dla reportera. Zadasz mi pytanie, byle było sensem. Uważaj o co pytasz. Głupi nie jestem. To nie hip-hop czarnych, tylko styl polarny. Jesteśmy biali i to jest normalne. Zadasz mi pytanie, byle było sensem. Uważaj o co pytasz. Głupi nie jestem. To nie hip-hop czarnych, tylko styl polarny. Jesteśmy biali i to jest normalne. I to jest normalne, i to jest normalne.